Filipa Aramendi, egunon? Egunon. Eguntik oiti, Ipar Euskal Herriko 24 herritan, Lapurdikoak denak eta tiran diren herri hoietan, konpentsazio neurria aplikatzen alko da. Batalla juridiko irabazi ote da? Ez da oino irabazia. Joitarazi berda, bez, mamiari buruzko hauzia joan den otsailaren amairuan pasatu dela Paueko auzitegi administratiboaren aintzinean. Egun hori interesgarria zen, zenta hauzi hortan entzun izaldugu nunbait estatuaren iritzia emaiten duen ez epailea, baizik eta txostera ekartzailea, eta unen argumentazioa izan da alere, gaitea, guk egielkargoan bozkatu ginuen, joan den urtean bozkatu ginuen araudi hori, bere ikusmoldeaz legala zela, eta bereziki argiki azpimarratzen zuen ere, gure lujaldeak gaur bizitzen duen egoera etxe bizitzari buruz, justifikatzen zuela osoki olako araudi bat martxan ezartzea. Beraz, horrek nunbait baikor uzten gaitu, laster jakinen dugu, auzitegiak nola trenkatuko duen, zenta bere erabakia elduden martxoaren 6an eman barria du. Beraz, laster. Horren egitea erabaki hori mamiaren buruzko erabakiak izanen da, eta urte guziontan izan diren gora bere buruzko aldeko iritzio despero duzue. Bai, hori da, zenta joan den urtean hainbat hauzi erabaki ere erori ziren, me horiek, erabaki horiek ziren, urgentziazko epaileak hartzen zituen erabakiak, araudi horren suspentzioari buruz. Eta hori tarazteko, azken erabakia izan zela joan den urteko irailaren 16an, eta nun urgentziazko epaileak errantzuen ere, ikusiz nola moldatu ginuen martxoaren 5an bozkatu ginuen lehen araudia eta berriz bozkatu ginuena ustailaren 9an ikusiz nola egina zen, erantzuen bere ustez etzuela gehiago ikusten dudarik hor legalitateari buruz, eta hori ere elementu baikorra da. Beraz, hori kontutan hartuz eta ostian erreiten nuena estatuaren iritzia eman duen pertsonaren ikusmoldea ere kontutan hartuz, uste dut baikor izaiten algirela, heldu den martxoaren 6an hartuko den erabakiari buruz. Hale ere, auzibidea ez da bukatuko, segurazkiz, martxoaren 6an naiz eta aldeko erabakia eman auzitegiak zen, eta hainbat errekurtso oraindik ere pausatzen ahalko dituzte, etxe jabe eta zenbait elkartetako kideek, enpresetako kideek. Bai, hori da. Hor, biztan da, errekurtso bideako inoidekiak izanen dira. Heldu den martxoaren 6an emango den erabaki horren aurka. Lehena deia auzitegiaren aintzinean, bordaleko deia auzitegiaren aintzinean. Eta gero, jakin berda ez dela ere bukatua izanen, han emango den erabakia ezbarin bada gustukoa, Pariseko kasazio kortearen aintzinerat ere joaiten alko direla. Eta, bon, pentsatzen da, holako auzibideak segituko duela, zenta jakin berda alere, hor badirela hainbat diru interes, unkituak, bereziki sozietateek, zenta sozietate askok mail hortan lan eginez hor biztan da asko galduko dutela, diru mailan, behaz pentsatzeko da, ez dutela hola latxatuko, hola utziko, eta bururaino joanen direla errikurtso guziak baliatuz. Ze garrantzi du elkargoak birritan hartu duen deliberoak? Bulkada politikoak ze garrantzi du gai hontan auzitegiaren ondoan? Bon, biziki garrantzitsua dena da, ne ustez hor erri elkargoan bozkatu dela gehiengo haundi batez araudi hori, eta horrek erakusten duela hemengo autetxiek orain borondate politiko argi bat badutela etxe bizitzari buruz ekarri behar diren hainbat soluzio hartzeko, bederen guk hartzen ditugun soluzioak hartzeko. Nik beti reiten dut araudi hori urrats bat da bakarrik, eta elementu bat da bakarrik gaur etxe bizitzari arazoaren arazo geri errantzuteko. Eta badira oino beste gauza asko egiteko, eta bereziki estatuaren aldetik. Hori horretarazi behar da. Estatuak badu ere hor bere ardura hartzeko, bereziki fiskalitate lege aldatuz. Gaur horretarazi behar da, fiskalitate mailan mublatu turistiko horiek erregimen obeto bat dutela, urtero edo urte guziaren zat, edo denbora luzeko alokatzen duten pertsonei begira, behaz hor gauzak aldatu behar dira, jendeak gehiago motibatzeko denbora luzezko alokazioak egiteko, eta hori ez da gure esku, hori estatuaren esku da, eta baita ere gero biztan da, beste hainbat neugri ere, uste dut estatuak behar dituen hartu, eta espero dugu, gure ondoan izango direla, joan den urtean eman diren mezuak baikorrak dira, estatuaren aldetik, behaz agian pentsatzen dugu mezu horiek gaur gauzatuko direla, zenta denek elkarrekin beharko dugu lan egin etxe bizitzaren arazo horri behar diren erantzunak ekartzeko. Zer jardikutsiko zenioke erretretadun batek, erraite maldin badizu, momentu batek, ni badut apartamendu txipi bat, nahiko nuke udan alokatu, ene pentsioa, ene erretetako pentsioa osatzeko, eta aldiz neurri honekin kentzen didazu eskubidori. Errengo nioke neurri horrekin ez dugula kentzen berak alokatzen duen apartimendua alokatzeko manera, baina eta araudiaren helburua hori da, politikoki berba horretarazi behar da, horren helburua da, denbora luzako alokazioak egitea, eta orain mublatu turistiko bezala alokatzen diren etxe bizitza horiek, denbora luzako alokazioan sartzea. Behaz, nire gantzuna hori da, denbora luzako alokazioa egin, behaz, hilabetero izango du ere dirua sartuko dena, baina, biztan da, ez mublatu turistiko bezala alokatzen duen bezin bat, eta hor da, jokoa, gaur hemen balin baditugu hainbat mublatu turistiko, da berritzere diru historio, ezen ta hori ola eginez, hainbat denboraldi laburrentzat, diru pila bat gehiago biltzen alda, hoja, baina nik erretreta dun horieri hori dut erraiten, baduzue parada denbora luzako alokazioan sartzeko eta beraz zuen erretretaren gehiketa bat beti segurtatzeko, ez lehen bezin bat behar bada, baina ere nik erraiten jotet, parte hartzen duzu ere zuek hori ola eginez, nunbait etxe bizitzaren arazoari karri berdien errantzunei parte ziste. Eta hori ne ustez hainitzek ahazten dute, eiek ere badutela eien jola jokatzeko borroka hortan. Pentsa magun, martxoaren 6 honetan auzitegiek arrazoin ematen dizuela, konpentsazio lege hori aplikatzen azten dela 6-tik goiti. Naiz eta bakiun egundik goiti, beraz, martxo lehenetik goiti aplikatzen dela eta 6an berrezten dela delibero hori. Ze neurri hartuko dituzte herriko etxeek, edo ze neurri ze tresna dituzte gaztigatzeko neurri hau aplikatzea ez duten entzat? Bai, galdera ona, zenta beti ganda, gauza dega da politikoki araudi bat bozkatzea, hori eginda, baina orain behar da kontrolatu. Ez balin bada kontrola neugirik emaiten, araudia ez da hain baikorra izanen edo bederen efikaza. Behaz, hor, jakin behar da erri elkargoak badula zerbitzu bat, janik mublatu turistiko horieri baimenak emaiteko zerbitzua, hori bazen, behaz, zerbitzu hori indartu dugula, kontrola horiek egiteko. Behaz, kontrola fase hori bi moldetan eginen da, lehen fase bat nunbait administratiboki, hor gure erri elkargoko zerbitzuak hainbat elementu gutzatuz, bai fiskalitate mailan, bai ere taxe de séjour delako hori pagatzen diren fitxerak eta baliatuz, lemisiko kontrola bat eginen du, identifikatzeko nor diren nunbait ilegalitatean, janei baita, nok ez duen galdetu baimena mublatu turistiko bezala alokatzeko. Eta behin pertsona edo sozietatea identifikatua izanen delarik, gero ondoko urratsa da hori erriko etxek beharko dute eien gain hartu, zenta gaur kontrola hori egiteko eta gaztigatzeko, hori da auzapezen ardura, legalki auzapezaren poliziaren ardura da hori. Beraz, tresnak baditu auzapez batek? Auzapez batek berbadenetan ez ditu tresnak, baina hortan ere nahi bauzu erri elkargoko zerbitzuak hor izango dira ere laguntzeko, biztan da, hori da ere helburua, baina gero biztan da ofizialki auzapezak du konstatazioa egin beharko, nola infrakzioan den, eta dosiera gero justiziari pasatu. Zenta, horretarazi behar da, biztan da, hor pentsatua diren gaztiguak, zer nahi gisa, epaile batek hartzen alko dituela. Gaztigu horiek behar dira horretarazi, ez dira tipiak. Ilegaltasunean atxemana dena, berroitamahmila euroko isuna bat ahiskatzen du, alokazio bako txarentzat, janai du barin baditu bizpairu lau alokazio eta hori ilegaltasunean egina, da berroita mar mila euro bider iru edo lau, orduan ez da gutxi, eta epaileak ere emaiten alko diola ordena edo persona fisikoari edo sozietate hori, mublatu turistiko bezala alokatzen zuen etxe bizitza baimenari gabe hori, denbora luzeko alokazio bilakatzea, eta hori ere isuna, egunero isunaz finkatuz. Beaz, gaztiguak, franko, gogorrak dira. Beaz, ilegaltasunean sartzeko arriskua hartzen dutenek, badakite ere zer arriskatzen duten. Mila esker, Felipe Aramendi. Bai, mila esker zueri.